व्यवहार जो परिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण है द्वितीय ब्राह्मण उसके उपोद्घात भाषित कर रहा है संसार की कहां तक गति है पता नहीं चलता, एक ही तरीका है सिद्धांत किंतु इसके उपोद्घात ज्यादा है वर्तन भाष्य ज्यादा है पूरे संसार की समस्या का कोई विकास नहीं कई बार नहीं करता है। शिका में आया शास्त्रीय कर्म सर्वमुखी संसार फल है हम ये ब्राह्मण का तात्पर्य यही है शास्त्रीय कर्म जितने भी होंगे सबके साथ संसार फल वाला ही है ये बता नहीं लेता हूं शास्त्रीय कर्म जितने भी किया जाता कर्म जो भी है संसार फल वाला ही मोक्ष फल वाला ठीक है और निषिद्ध कर्म तो संसार में नहीं है वो तो शास्त्रीय कर्म भी संसार फल वाला ही मोक्ष के लिए नहीं इसके लिए ब्राह्मण इसी में वार्तिक है शास्त्रीय कर्म सर्वम अपनी संसार फलों के लिए वक्त ब्राह्मण भी ऐसा टीका जो कहा था उसका प्रतीक नो वैदिक कर्म फलम संसाराख्यम प्राणे उत्तम तब किम अनेक ब्राह्मण इति आशंक अश्य अपनोक्तम विषय वक्त कर्म फल भेदम आहु वार्तिकाचार्य वैदिक कर्म जितने भी पूर्वादी संख्या है वैदिक कर्म फल वैदिक कर्म का जो फल है शास्त्रीय कर्म का फल संसार आक्षम संसार मिलना है प्रागेव उत्तम प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो उद्गित ब्राह्मण जो कहा गया शास्त्रीय कर्म का जो फल होता है संसार प्राप्त कराने के लिए तब क्यों माने ना ब्राह्मण है ना फिर ये उसी को बताने के लिए संसार फल बताने के लिए शास्त्रीय कर्म संसार फल इस ब्राह्मण से क्या लेना है क्या प्रयोजन है जो पहले कहा गया बात है आसन जैसे कहा शंका पूर्वाजी के उत्तर दें अश्य अपनोरक्तम विषय भक्त इस ब्राह्मण का जो है अपनोरक्त विषय को बता पाती है तो पूर्वोत्तर नहीं होगी संसार फल वैदिक कर्म संसार फल होता है पहले कहा हुआ है प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण किन्तु उससे अनुक्त जो विषय है वहां जो नहीं कहा अपनोरक्त जो विषय है उसको कहने के लिए कर्म फल भेद आहुआ कर्म फल में भेद है दो प्रकार के कर्म दो प्रकार के फल कर्म फल को भेद है समष्टि और व्यक्ति रूप को भेद है और व्यक्ति का कथन किया था सही वो बाल पल्ली रूप हो गया करके आया था व्यक्ति पर यहां समष्टि का कथन करना है एक आनंद आता है साधारण विशेषाध्याम कर्म व्यवस्थित विशेष अवस्था प्रारूपता सामान्य तदन होते थे साधारण विशेषाभ्याम साधा बने समष्टि और विशेष माने व्यक्ति दो प्रकार साधारण विशेषाभ्याम कर्मणस्य व्यवस्थित कर्म की दो प्रकार की व्यवस्था है सामान्य समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार है साधारण माने समष्टि और विशेष माने व्यस्तर तक होना विशेष व्यक्ति दो प्रकार विशेष अवस्था प्रागुप्ता पूर्व में जो कहा था प्रथम ब्राह्मण में विशेष व्यष्टि को कहा गया था विशेष अवस्था मतलब व्यष्टि अवस्था होती है कहा विशेष अवस्था प्राग उत्ता सामान्य तो अधुना उचित है सामान्य व्यवस्था यहां कही जाएगी मैंने समष्टि को बताया नहीं था व्यष्टि बताया था तो समष्टि को बताने के लिए ब्राह्मण कर्म का फल समष्टि भाव होना हिरण्यगर्भ भाव होना यह ब्राह्मण में कहना है समष्टि संसारे कियते व्याप्तेर अभिव्यक्त कर्म सामान्यात्म विशेषाभ्याम भुज्यु नच्यते भुज्यु का एक प्रश्न होगा यहाँ याज्ञवल्क्य के प्रति प्रश्न होगा संसारे कियते व्याप्तेर अभिव्यक्त कर्म तो फलोन्मुख हुआ जो कर्म है अभिव्यक्त कर्म है तो फलोन्मुख हो गया फल देने के लिए उन्मुख हो गया तो कर्म उसके कहां तक अभिव्यक्ति गति कहां तक है कर्म कहां तक फल दे सकता है यही भुज्यु का प्रश्न यही होना है संसारे कियति व्याप्ति कितने व्यापकता कर्म की कहां तक व्यापकता है कौन सा कर्म सुषुप्त कर्म नहीं अभिव्यक्त कर्म है फल फल हो गया कर्म संसारे कियति व्याप्ति अभिव्यक्त से कर्म जो फलोन्मुख हुआ जो कर्म है उसके व्याप्ति कहां तक है संबंध कहां तक है सामान्यात्म विशेषाभ्याम दो प्रकार है ना सामान्य और विशेष रूप दो है स्वरूप कर्म का समष्टि और व्यष्टि दो रूप में कहां तक व्याप्ति है समष्टि को प्राप्त कराता है फल रूप कर्म अथवा व्यष्टि को प्राप्त कराता है सामान्य समस्त सामान्य स्वरूप आत्मन स्वरूप सामान्य स्वरूप अथवा विशेष स्वरूप इत्येत बुद्धि न उचित है बुद्धि को द्वारा यही प्रश्न किया जाएगा फल रूप कर्म की कहां तक कहती है कर्म दो प्रकार के फल है समस्त और व्यष्टि दो प्रकार के फल है तो क्या दोनों फल मिलना है प्रत्यात्म सोह कार्यमे समयुक्तायावशिष्य प्रत्यत्मोह प्रत्येक आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसका जो अज्ञान है मोह में अज्ञान प्रत्येक आधार मोह जो प्रत्येक आत्मा का जो स्वरूप यथात्म स्वरूप जैसा होना चाहिए पुरुषस्थ निर्विशेष स्वरूप होना चाहिए उसको ढकने वाला जो मोह होगा उसका अज्ञान कार्य इयत्ता यह मान्यते कार्य के जो इयत्ता है यहां तक ये कार्य अज्ञान का कार्य यहां तक है यह मान्य ब्राह्मणे मानते प्रत्येक ब्राह्मण कहा जाता है आत्मा को आच्छादन जो अज्ञान है आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप उसको ढकने वाला जो अज्ञान है उसका कार्य के परिणाम यहां तक अज्ञान का सीमा है के ब्राह्मण एक आत्मा ये तस्याम सम्यक्तायाम आत्मा के प्रत्येक आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जो मोह है अज्ञान है जिसके कारण यथार्थ ज्ञान होने नहीं दे रहा है यथार्थ स्वरूप का मोह है उसके कार्य कहां तक है ये यहां कार्य के जो यत्ता है उसके अज्ञान के कार्य के कहां तक गति है इसको बताने पर यथाश्याम सम्यक उत्तायाम इस बात को सम्यक प्रकार से कह जाने पर नानोत्तम अवशेष ने फिर संसार के विषय में कहना बाकी नहीं रहे तो अवशेष नहीं रहे आत्मा का जो अज्ञान है उसका कार्य के इतना इतना परिमाण कार्य अज्ञान का कार्य है इतना बताने पर फिर कुछ कहना बाकी नहीं बचे यथा इस ब्राह्मण का क्योंकि महाराज कर्म अनेक प्रकार के हैं तो फिर केवल अज्ञान का कार्य जो एक ही कर्म समष्टि व्यष्टि कर्म है और भी बहुत सारे कर्म होंगे तो औरों की चर्चा क्यों नहीं है और कर्म और फल होगा मोक्ष फल होगा ये संघ आदि ने कहा भ्रूणहत्याश्व मेधाभ्याम न परम पुण्य पाप हो इतम धर्म काराणाम अति भाग्यानि कोटि सह देखो पाप कर्म सबसे बड़ा पाप कर्म भ्रूणहत्या गर्भपात कर्म सबसे बड़ा पाप भ्रूणहत्या और सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है संसार का अश्वेध आदि अश्वेध ये इससे बढ़कर कोई पाप पुण्य नहीं भ्रूणहत्या से बढ़कर भी पाप नहीं और अश्वेध से कोई बढ़कर कोई बड़ा पुण्य भी नहीं भ्रूणहत्या अश्वेधाभ्याम न परम पाप पुण्य हो इससे बढ़कर कोई पाप पुण्य है ही नहीं सबसे बड़ा पाप है भ्रूणहत्या और सबसे बड़ा पुण्य है अश्वेध इतम धर्मकाराणाम अभिभाज्या और धर्मकार जो धर्मकार लोग हैं धर्म के कथन करने वाले लोग हैं उनका भी इस प्रकार सैकड़ों वाक्य ठीक है मैं कर्मणा समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण दुविधा फल स्थिति होता साधारण विशेषाभ्याम कर्मण से व्यवस्थित उसका अर्थ है कर्मणा समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण था असाधारण विशेषाभ्याम कहा था समष्टि और व्यक्ति को द्विधा फल स्थिति दो प्रकार से फल की व्यवस्था है कर्म का फल दो प्रकार से मिलता है कभी समष्टि रूप वाला फल मिलेगा कभी व्यक्ति व्यक्ति रूपेण तत्फल स्थिति उच्च ब्राह्मण सो अग्नि अभवत इत्यादि न उत्ता परिशेषार्थम समाधि व्यक्ति रूप से कर्म का जो फल है उदगित ब्राह्मण बता दिया प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण व्यक्ति रूपेण तत्फल है कर्म का फल व्यक्ति रूप से तत्फल स्थिति व्यवस्था जो है उदगित ब्राह्मण उदगित ब्राह्मण का क्या सो अग्निर अभवत तो शुद्ध वो वाणी है ना उद्गान प्राण के द्वारा उद्गान करने वाले वाणी अग्नि के रूप में व्यक्ति का सो अग्निर अभवत इत्यादि का उत्ता इस प्रकार से उद्गीत ब्राह्मण बताया व्यक्ति रूप कर्म का फल बताया उद्गीत कर्म करने से बाकी अग्नि रूप में उसका पापण काटा दिया प्राण ने परिशेषा परिशेष क्या है समष्टि बाकी है ज्येष्ठ का कथन तो उद्गित ब्राह्मण हो गया, उसको याद दिलाते हैं परिशेष जो बच्चा हुआ उसने कहा विशेष कहा विशेष अवस्था प्रागुक्ता सामान्य तो अनुत्यते विशेष जो व्यवस्था है मान ज्येष्ठी व्यवस्था वो तो उद्गित ब्राह्मण ने बता दिया। सामान्य व्यवस्था जो समष्टि व्यवस्था है यहाँ हिरण्य गर्भ होना कर्म का फल सबसे बड़ा यही है यहाँ अब कहा जा रहा है इस ब्राह्मण ने ठीक है अथा अश्य अपरोक्तम विषय रहा इस ब्राह्मण का पूर्वोक्ति नहीं होगी पूर्व में कहा तो फिर क्या नियुक्त है ये इस ब्राह्मण का अश्य माने अश्य ब्राह्मण से इस ब्राह्मण का अपरोक्त जो विषय होगा उसको कहते हैं सामान्यम तो यह अनुवाद चले कहा पूर्व में तो विशेष को कहा था ना उद्गित ब्राह्मण व्यष्टि को कहा था यहाँ सामान्य माने समष्टि को कहा था कर्म का फल समष्टि को कहा कर्मफलम समष्टि रूपम सौत्रम निर्पयितुम एतत् इत्यर्थः ये जो ब्राह्मण है ना किसके लिए ये तत् ब्राह्मण ये जो उज्ज्व ब्राह्मण किसके लिए है यानी कर्म कर्म फल जो है समष्टि रूप जो कर्म का फल है यानी अगर भाव की प्राप्ति होनी हो सौत्रम सूत्र संबंधी जो सौत्र कहा हिरण्य का भाव है वो ये निरूपयितुम ये तत् ये इसी निरूपण के लिए एतत् ब्राह्मण ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण इसके लिए है यष्टि के कथन के लिए ब्राह्मण नहीं है कर्म का फल जो समष्टि आपको प्राप्त होना है तो हिरण्य का भाव को प्राप्त होने बताने के लिए ब्राह्मण आगे शंका है तनु वैदिक कर्म फलम सौत्रम वैदिक कर्म का फल सूत्रार्थ भाव को प्राप्त होना होता है हिरण्य का भाव हो जाता है शुरुआती वैदिक कर्म फलम सौत्रम संसार रूपम यह उचित है वैदिक कर्म का फल जो है हिरण्य का पद है और वो संसार स्वरूप ही है इस ब्राह्मण में कहा जाता है तच्च समष्टि व्यक्ति आत्मा कोई सौत्र जो हिरण्य गर्भ कैसा है समष्टि व्यक्ति दोनों रूप है उसका केवल समष्टि ने व्यक्ति है समष्टि में व्यक्ति समावेश हो जाता है जब सौ रूपये किसी के पास होगा तो दस पांच पचास सब रहे समष्टि में व्यक्ति अंतर्भूत होता है तो समष्टि व्यक्ति दोनों रूप है हिरण्य गर्भ तो व्यक्ति रूप से कह दिया तो समष्टि में हो गया तो पूर्ववादी संकट करना चाह रही है नो वैदिक कर्म फलम सौत्रम वैदिक कर्म का जो फल है सूत्रात्मभाव को प्राप्त होना हिरण्य गर्भ को प्राप्त होने फल होता है संसार वो संसार स्वरूप है संसार से बाहर नहीं है सूत्रात्मा ये उचित इस तरह में ये कहा जाता है ये संसार ये कहना है तच्च समष्टि व्यष्टि आत्मगम वो जो सौत्र है ना हिरण्य गर्भ है समष्टि व्यष्टि दोनों स्वरूप है उसका समष्टि है तो व्यष्टि भी है नोक्ता व्यवस्था युक्ता फिर आपने जो व्यवस्था की व्यष्टि पहले कहा था समष्टि कहने के लिए ब्राह्मण व्यवस्था नहीं बन पाए समष्टि व्यक्ति दोनों रूप है तो व्यष्टि को कहा था समष्टि हो गया ये पूर्व बात न तो व्यष्टि अंशम उपदेश्य समष्टि अंशम उपदेश तो इधम ही सिस्टम ये भी ठीक नहीं हो रहा व्यष्टि अंश का उपदेश किया है पूर्व में अब समष्टि अंश के लिए ब्राह्मण है ये भी युक्ति संगत है पूर्ववाद बोलता है क्यों व्यष्टि रूपेण किए थी फल व्याप्ति की आशंकायाम व्यष्टि रूप से कहां तक समष्टि व्यक्ति तस्य अभी मृत्यु अश्य आत्मा यदि भवती उत्तर माने जो समष्टि है ना उसके भी तो कह दिया था पहले मृत्यु अस्य आत्मा भवती दिव्य ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण बता दिया मृत्यु इसके स्वरूप हो जाता है आत्मा मेरे स्वरूप हो जाता है मृत्यु पारेगा नहीं इसको ऐसा कहा मैंने उपासना करेगा मैंने अश्वेध संबंधी उपासना कर पाठी ब्राह्मण कहा इसके तो मृत्यु भी स्वरूप हो जाता है ऐसा आया तथ्य समस्त तस्यापि मृत्यु से आत्मा भवती तस्यापि उसको भी जो समष्टि है ना उसको भी बता दिया था वहां मृत्यु से आत्मा भवती श्रुति है द्वितीय ब्राह्मण प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण के सप्तम कंड क्या बता मृत्यु इसके स्वरूप हो जाता कहा अपना स्वरूप अपने को मारता नहीं ये उक्तत्व वो भी समष्टि में बता ही दिया जब मृत्यु इसका स्वरूप होना है मृत्यु हिरण्य गर्भ बताया वहां और मृत्यु कहने के बाद में इसका उपासक का स्वरूप हो जाता था तो समष्टि में बता दिया वहां ये पूर्ववादी कहा अतः आशिर अब सिद्धांत कर इस बात में संसारे की यदि व्याप्ति अभिव्यक्त कर्मणा सामान्यतः विशेष अभियान देते हैं तब भुजी नचते ये बात भुजियों के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है संसार के कहां तक परिणाम है कहां तक संसार है सीमा कहां तक है संसार संसारे कियती व्याप्ति कहां तक संबंध है संसार, संसार का संबंध कहां तक है। अभिव्यक्त से कर्म किसका जो फलोन्मुख हुआ कर्म का कहां तक गति है संसार, सामान्य सामान्य विशेषाभ्याम सामान्य समष्टि और दृष्टि रूप से कर्म के फल देने में कहां तक गति है, बुद्धि को द्वारा पूछा जाता है। द्वयोर अवस्था तत्व भी दोनों अवस्था कहा है, यद्यपि उर्गित ब्राह्मण तो दृष्टि कहा था, समष्टि भी बता दिया था, मृत्यु रस्य आत्मा भवति बोला था, अक्षय माने सूत्र आत्मा को लेकर बोला है, मृत्यु तो उसे उपासक का स्वरूप भी हो जाता बोला है, समष्टि भी बोल दिया है। द्वयोर अवस्था जो तत्व भी सिद्धांत कह रहे दोनों अवस्था कहने पर भी समष्टि दृष्टि यद्यपि हो चुका है होने पर आरंभ कर्म समष्टि रूपेण कियती फल व्याप्ति, प्रारंभ जो कर्म है आरंभ फलोन्मुख जो कर्म है ना उसका समष्टि रूप से कहां तक व्याप्ति है यह प्रश्न आ जाता है, उसके कहां तक संबंध है समष्टि रूप से फलोन्मुख कर्म का, इति आशंकायाम ऐसा शंका होने पर तत्परिमाण संसार अंतर्भूत दया उसका परिमाण बताते हैं आरंभिक कर्म का परिमाण क्या है, संसारे अंतर्भूततया संसार में अंतर्भूत है, हिरण्य गर्भ का परिमाण भी संसार में अंतर्भूत है, तन्मात्र में वही तेतत वही हिरण्य गर्भ मात्र संसार के अंतिम व्यय सीमा वही है, तेतत अनेन भुज्यु ब्राह्मण का उच्चन भुज्यु ब्राह्मण द्वारा ही कहा जाता है, तदर्थ विशेष सिद्धि इसके लिए परम कर्म का कहां तक गति है ये यहां बताया जाता है, इसके लिए इसके विशेष आपको सिद्ध हो जाता है। पूर्वादी शंका करेगा पूर्व में भी संसारात्मक कर्म पहले भी जो उद्गित ब्राह्मण ने कहा जो है संसार से भी तो फल बताया था, संसार के बाहर का फल थोड़ी बताया तो संसार में फल तो हो ही गया, फिर यहाँ क्यों कहा उद्गित ब्राह्मण ने क्यों कहा प्रश्न है, पूर्व में भी संसारात्मक संसार स्वरूप ही कर्म फल होता है, कर्म का फल संसार स्वरूप ये कहा था, तस्य सूत्र से कृत्यो रसनाय भक्तो श्रुते है, जो जो सूत्रात्मा जो बताया गया था ना द्वितीय ब्राह्मण में प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि ब्राह्मण जो कहा था उसको वो मृत्यु है, वो असनायादि मत श्रुते वो असना के पास आता हूं अन्नवाद में इत्यादि आया था, भूख प्यासे युक्त हो गया था, तो भूख प्यासे युक्त होने में संसार है, संसार ही है, तो वो भी तो संसारी पहले बताया संसार व्यक्ति भी तो बता दिया बिल्कुल वाली कहा उत्तर देते हैं विवक्षित अर्थ विशेष इस ब्राह्मण के द्वारा कहे जाने वाला जो विशेष अर्थ विषय प्रयोजन है उसको कहते हैं, इसी ब्राह्मण के द्वारा कहने वाला जो विवक्षित वक्तुम इष्टम विवक्षण जो वक्त बोलना इष्ट विषय है उसको अर्थ प्रयोजन विशेष को बताते हैं, कहते हैं प्रत्येक यथार्थ मोहस्य कार्य कार्य मान्यते ये इस ब्राह्मण जो है ना बुद्धि ब्राह्मण कहा जाता है कि प्रत्येक आधार में अपना आत्मा का जो स्वरूप है उसका जो अज्ञान है उसका कार्य की यम का परिमाण कहां तक अज्ञान का कार्य कहां तक है इस ब्राह्मण में कहा जाता है एक बात ठीक आदमी कहते हैं साध्यम सर्वम सारा संसार साध्य है मतलब क्रिया के द्वारा साध्य है साध्यम सर्वम स्व अविद्या उत्तम जितने भी साध्य वर्ग जितने भी है संसार में कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है साध्य होता है आत्मा सिद्ध वस्तु है और बाकी साध्य वस्तु है कर्म के द्वारा उसको सिद्ध करना होता है साध्यम सर्वम कोई भी साध्य वर्ग जो भी है संसार में अविद्या उत्थम ये ब्राह्मण में सिद्ध करना है जितने भी साध्य होगा वो अविद्या से उत्पन्न है अज्ञान का कार्य हो अविद्या उत्थम अविद्या से उत्पन्न उत्तम एवं यदि अविद्या से उत्पन्न नहीं है वो साध्य वर्ग जितने भी है अविद्या से आत्मा सिद्ध है साध्य बाकी चाहे स्वर्ग बोलो कोई भी बोलो सब अविद्या से उत्पन्न है अविद्या कालीन है सब यही बताना है साध्यम सर्वम स्व विद्या उत्तम अपने अज्ञान स्व का जो अविद्या है उसके द्वारा उत्पन्न है इतम यदि एवं यदि अश्विन ब्राह्मण कथ दे बुद्धि ब्राह्मण ये कहा जाता है साध्य वर्ग जितने भी वो सबके सब अज्ञान का कार्य है अज्ञान से उत्पन्न है सब ये अतो अर्थभेदा तो पूर्व ब्राह्मण अर्थभेद हो गए पूर्व ब्राह्मण सौत्रात्मा बड़े बोला हो किंतु यहां पर अब आ गया क्या आत्मा का योग, जितने भी साध्य वर्ग है आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न, ये बताना है। और अथार्थता यह ब्राह्मण गदार्थ नहीं है पूर्व पूर्व के द्वारा, मतलब उद्गित ब्राह्मण आदि के द्वारा ये गदार्थ नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। वह कार्य एकदम फल बहा, वह का जो कार्य है अज्ञान का जो कार्य है, वह मैंने अज्ञान का कार्य है जो यज्ञों के आहार जो प्रयत्न का कथन किया उसको कहते हैं ये तश्याम कहा, यज्ञ के भंड से कहा क्यों उसके प्रयत्न के उनके का किया जाता है, ये तश्याम संयुक्ताया नानोत्तम अवशिष्टि कहा पास। इस अविद्या के कार्य जितने भी साध्य वर्ग का कथन करने पर, अविद्या का कथन करने पर फिर संसार के विषय में कहना बचेगा नहीं, कुछ कथन नहीं रहेगा, अनुक्त कुछ बचेगा ही। संसार जितने भी साध्य वर्ग जितने भी है अविद्या से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न, किसका अज्ञान आत्मा का अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान के द्वारा उत्पन्न है। ये कहने के बाद फिर संसार कहने की आवश्यकता है, अनुक्त द्वैतांत वादी से अनुक्तम न अवशिष्यते कहा था, कोई अनुक्त नहीं बचता कहा, अनुक्त माने क्या है द्वैत के अंत पादी कोई विषय बचेगा नहीं, आप सारे के सारे साध्य बढ़ेगा मैं आत्मा के अविद्या का कार्य है उत्पन्न है, ऐसा कहने पर द्वैत के अंत पादी वस्तु कोई बचेगा नहीं, सब द्वैत पूरा हो जाते। वैदिक कर्म फल से अविद्यत्व बंधबद्ध पादित्व में वृद्धि वक्तुम ये तो ब्राह्मण की दूसरा, ये तो ब्राह्मण है ना विजु ब्राह्मण किसके लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जो सिद्धांत वर्ष का वैदिक कर्म जितने वैदिक कर्म का फल होता है, वैदिक का कर्म फल से अविद्यत्व अविद्या से उत्पन्न जो बंध है संसार है, अविद्या से उत्पन्न संसार मध्यपातित्व संसार के मध्यपाती है, वैदिक कर्म का फल संसार से बाहर ले जाने वाला नहीं है, उसका मध्यपाती जो है मध्यपाती वक्त इसी बात को कहने के लिए एक ब्राह्मण ये बुद्धि ब्राह्मण इसलिए उत्तम ये अब कह दिया हूं कथम सर्वमत कर्म फल संसार विवक्षित पूर्वायु होता है, सारे के सारे कर्म का फल संसार ही कैसे होगा विवक्षित कैसे होगा, इतना बोला कि जितने भी वैदिक कर्म आपने कैसे बोल दिया वैदिक कर्म का फल संसार ही है अविद्या से उत्पन्न है कैसे होगा सारे कर्म का फल, तो पूर्वादि की शंका आ गई, उसको उत्तर ने कहा अरे बाबा दो कर्म देखो आप भ्रूण हत्या भी देखो अश्वत भी देखो, अश्वत से बढ़कर कोई कर्म पुण्य कर्म नहीं और भ्रूण हत्या से बढ़कर कोई पाप कर्म, तो ये दोनों संसार में है संसार से बाहर नहीं है, तो इसके छोटे छोटे कर्म जो भी होंगे अंतर्भूत हो जाते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, छोटे छोटे जो होंगे भ्रूण हत्या में अंतर्भूत होता है पाप और पुण्यकर्म जो होंगे अश्वत अंतर्भूत हो जाएंगे, इसलिए दो ही कर्म ये दिखाते हैं एक विशिष्ट कर्म एक विहित कर्म, तो दिखा दो एक आता भ्रूण हत्या सुमेधाभ्या न परम पुण्य पाप है, इससे बढ़कर उत्कृष्ट पुण्य पाप कोई भी नहीं, सबसे बड़ा पाप है तो भ्रूण हत्या है और सबसे बड़ा पुण्य है तो न परम पुण्य पाप है न परम पुण्य पाप है हो भवताम पुण्य पापानाम पुण्यानाम होने वाले षष्ठी है भवताम पापाना पुण्यानाम होने वाले जितने भी पुण्य पाप हैं संसार जो दो होते हैं जो भी पुण्य पाप हो मध्य इनमें से ब्रह्म पद हो अश्वमेधस्य महान हो ब्रह्म का अनंत करना ब्रह्म का पाप अथवा अश्वमेध महान है तो भ्रूण हत्या दिया था यहां पर ब्रह्म पद बोलते पिता का आंदोलन ब्रह्म पद हो अश्वमेधस्य महान तो यह महान है वो तथापि कथम सर्व का सर्वम कर्म फलम संसार ये दोनों बहुत बड़े बता दिया आपने ठीक है पुण्य पाप फिर भी सारे के सारे कर्म का फल संसार है कैसे सिद्ध होगा तो शंका आ गई उसके उत्तर में कहा इतम धर्मकार अभी वाक्यानिक इस प्रकार की वाक्य जो है ना धर्मकार धर्मग्रंथ के रचयिता जितने भी है उनके करोड़ों वाक्य है संसार बलि वैदिक कर्म का फल संसार इति शब्द है ना इतम में आया हो तो इति शब्द है इति शब्द है ना उक्त ब्रह्म पदार्थ बना पूर्वोक्त जो ब्रह्म पदार्थ है और असभेद है उसी में प्राप्त सकते हैं। एवं शब्द एवं भी हो इति एवं एवं शब्द है ना तत्सदृश तत्सदृश पुण्य पुण्य पुण्य प्रकार होती है एवं शब्द का इसी प्रकार और भी पुण्य पाप जितने भी है ना जिस प्रकार ये दो का कथन किया है भ्रूण हत्या और अश्वमेध इसी प्रकार उसके समान जो पुण्य पाप है उसमें दिया था तथा तो ब्रह्मपद है ना ब्रह्मपद शब्द के द्वारा क्या लेना तत्सदृश पाप है ब्रह्मपद के द्वारा ब्रह्मपद के समान दूसरा कोई पाप होगा उसके द्वारा अथवा अश्वमेध है ना तत्तुल्य पुण्य शब्द और अश्वमेध के द्वारा अथवा उसके समान कोई पुण्यकर्म हो उसके द्वारा संसार क्रिय थे संसार ही किया था मोक्ष नहीं मिलेगा इसे संसार ही संसार में जो उच्चारित भाव है अलग है ब्रह्मदादि के द्वारा अधोगति और अश्वमेधादि को उर्दू गति किंतु संसार से बाहर दोनों है संसार में है एक संसारित किया जाता है संसार का ही आदर होगा दोनों से पुण्यकर्मा तो पाप का होगा यथा हो जैसे धर्मकार बोलते हैं मनुस्मृति में कहा है स्वशुकर वक्राणाम गोजाधी वृत पक्षाणाम चंडाल पुण्य साणाम च ब्रह्मायोनि पृच्छति ब्राह्मण को हनन करने वाला व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करे किन किन योनि को प्राप्त करता है स्व कुत्ता के शरीर प्राप्त करेगा अगले जन्म में स्व मैं कुत्ता शुकर शुअ खरा मैं गधा उष्ट्रा मैं ऊट उष्ट्रा वो मैं गाय अजा बकरी अभी मैं भेड़ और मृग मृग तो कई प्रकार के मृग हैं सिंह भी मृग बोलते हैं मृगराज है अनेक प्रजाति होंगे मृगों मृग और पक्षिणाम पक्षी आदि के योनि प्राप्त कर इन योनि को प्राप्त कर पाएगा और मनुष्य में यदि आएगा तो क्या होगा तो कहते हैं चंडाल पुलकथा नाम चाह चंडाल तो पुलकस योनि को प्राप्त होगा ब्रह्महत्या करने वाला क्या है चंडाल वो होता है विलोम जाति का संतान पुरुष ऊंचे जाति का है स्त्री छोटी जाति विलोम जाति संतान पैदा होगा उसको चंडाल और निषाद से शूद्र में जो उत्पन्न होगा उसको ब्रह्म को हनन करने वाले तो ऐसे योग मिल जाए यही योग प्राप्त करता है ये तो पाप का फल होता है। और भी कहा है धर्म का फल है धर्म प्रजुर्धम पाप रजुआ प्रजन अधा ऐसा भी आया है धर्म रूपी रशि से ऊपर की तरफ जाता है ब्रह्मलोक तक जा सकता ऊपर और पाप रूपी रशि से नीचे की तरफ जाता है धर्म रज्जा ब्रजत उर्धम धर्म रूपी रज्जु के द्वारा ऊपर जाते हैं पुण्य लोग जाए और पाप रज्जा ब्रजत अहम पाप रूपी रशि पकड़ा है तो नीचे की तरफ जाए अपी ना पापी में अपी भी दिया हुआ है पापी में अपी भी है इत एवं धर्म काराम अपी जो अपी है अपी के द्वारा क्या लेना चाहिए अपी ना तद यही है रमणीय चरणा ब्राह्मण योजुंबा भो युवा ब्राह्मण योजुंबा क्षत्रिय योजुंबा वैष्णव योजुंबा इत्यादि आ जाए यह अपूय करना पापा उच्चारण करने वाले सो योजुंबा शुक्र योजुंबा इत्यादि चांदाल योजुंबा इत्यादि चांदोज महिमा अभी समझ के द्वारा ये भी ये श्रुति भी गृहित होगी अभी तब ये ही रमण करना इत्यादि श्रुति नाम अभी ये भी संग्रहित है समझना एक वार्षिक हो गए टीका से विद्या सहित मत कर्म संसार फलम विद्यव मोक्षार्था स्वपक्ष विचारेण पूर्व पक्ष विचार आरंभ करने जा रहे हैं उपासनाएं सहित जो कर्म पूर्ववादी भक्ति प्रपंचादि का कहना है कि उपासना सहित कर्म होने पर मैं फलांतर होगा केवल कर्म तो संसार देगा किंतु साथ में उपासना होगा मोक्ष के लिए हो जाता है ऐसी स्थिति ऐसा उनका कहना है किंतु भाष्यकार को अविष्ट नहीं है ये बात चाहे उपासना सहित हुए कर्म हो वो संसार फल वाला ही है ये कार्य भी अपना पक्ष को शुद्धि कर रहे हैं अपना पक्ष का ज्ञान से ही संसार से बाहर होगा ये अपना पक्ष ये कहना चाहते हैं विद्या सहितम अति कर्म संसार फलम ये टिप्पणी गलत है या विद्या सहितम में नहीं विद्या एवं शास्त्र में टिप्पणी विद्या एवं है विद्या ही वहां पर है, ये विद्या में नहीं है। विद्या सहित अपनी कर्म संसार मान उपासना सहित कर्म भी संसार फल वाला ही है। संसारम फलम जैसे जिसका कर्म का फल संसार ही है। विद्या ही में मोक्ष आता, ज्ञान ही मोक्ष के लिए है। मोक्ष के प्रयोजन वाले ज्ञान है, ये भाष्यकार का विद्या ही में मोक्ष आता। यदि स्वपक्ष शुद्धिर्थम अपना पक्ष की शुद्धि के लिए विचार है, ऐसे विचार करते हो पूर्व पक्ष है कि पूर्व पक्ष की बातें रहते हैं पहले भाषा सात्मी पर विचार है। प्रत्येक याथात्म ज्ञान अत्र विद्या या विद्या ही के ऊपर है टिप्पणी इसलिए कहा प्रत्येक याथात्म ज्ञान जो है वही या विद्या समझ रहा है आत्मज्ञान वही मोक्ष देने वाले है। चाहे वो उपासना से कर्म हो वो भी संसार फलवा है, ये बताने के लिए ये विचार करने के लिए अपने पक्ष विचार क्यों किया जाता है अपने पक्ष से शुद्धि के अपने पक्ष शुद्ध करने के पूर्व पक्ष का पूर्व पक्ष का व्यवस्था रखने का यह तो कैसे पूछते भक्ति प्रबंध का नाम न लेकर बोलते हैं भक्ति प्रबंधक होते हैं ज्ञान कर्म समुचय वाली वही है उपासना और कर्म समुचय यह तो कैसे पूछते थे किसी द्वारा किसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है क्या यद तू तीन नंबर के प्रबंध का आयोजन यदि उक्त विद्या ब्राह्मण आरंभ स्थिति स्थिति इसके लिए ब्राह्मण का आरंभ है क्योंकि सारे के सारे कर्म कबल संसारिकता संसार प्राप्त होने वाला है इसके लिए ब्राह्मण आरंभ किया जाता है ये दिखाने के लिए कहा उत्तर कश्चित अनिर्ज्ञात आत्मा यथार्थ नहीं कोई ऐसे लोग हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को तो नहीं जानते कश्चित किसी कोई अनिर्ज्ञात आत्मा यथार्थ नहीं आत्मा का तो यथार्थता है अनिर्ज्ञात है जिनको ऐसे लोग जब उच्चते उनके द्वारा जो कहा जाता है क्या कहा जाता है विद्या सहित अधिकर्मा निरभिसंधि मंत्र सरकारी उत्तर विशत्यादि कार्यांतरम आरभते ऐसा बोलते हैं दो दृष्टांत लेकर के बोलते हैं विद्या सहित कर्म मैंने उपासना से जो कर्म है या विद्या मैंने उपासना चार्य की पंथ कहा है तत्व ज्ञान सहित वो उनका कहना तत्व ज्ञान सहित भर्ती प्रबंध कहा ज्ञान सहित कर्म निर्विसंधि फलाकांक्षा रहित होकर के जो कर्म किया है अभिसंधि ने फल में आ सकते हैं ऐसा कर्म निर्विसंधि पाप के कहा निष्काम जो विश्राम कर्म है ज्ञान सहित कर्म है हमारे फल कर्म देगा ये बोलता है कैसा फल देगा मोक्ष देगा कर्म मोक्ष देगा ये कर्म कैसे मंत्र सरकार आदि उत्तर विशद अध्यादिवत जहर था मंत्र से शोधित करने पर पुष्टिकर हो जाता है मंत्र से शोधित करने पर वो पहले जहर था उसी पर मंत्र से शोधित हो तो पुष्टिकर होता है वो कोई जहर मंत्र से पुष्टि शोधित कर और दही आए वैसे बुखार में है तो वो तो ज्यादा परेशान करेगा किंतु चीनी मिला करके लेंगे तो पुष्टि के लिए कारण होता है विषयांतर में चला जाता अर्थांतर में चला जाता है केवल दही पुष्टान करने वाला शर्करा मिलाने पर पुष्टिकर होता है जहर जो होता है केवल मारक होता है किंतु मंत्र के द्वारा शोधित कर मंत्र मिला देने पर पुष्टिकर होता है जैसे होता है इसी प्रकार कर्म जो है ना केवल कर्म तो संसार देने वाला है किंतु ज्ञान सहित यदि कर्म होगा और ज्ञान मोक्ष नहीं देगा और कर्म मोक्ष देगा ये दो दृष्टांत के द्वारा इस प्रकार के हैं यद तो कैसे पूछते थे विद्या सहित मात्र कर्म ज्ञान सहित जो कर्म है ना वो भी केवल कर्म तो संसार देने वाला है यदि ज्ञान सहित हो तो वही कर्म मोक्ष देने वाला हो जाए धीरे भी संधि निष्काम कर्म होने लगे फल इच्छा रहित किया गया कर्म ज्ञान सहित है मंत्र सरकार आदि युक्त विषम इत्यादि मंत्र और सरकार यहां दो है और वहां विषम दधि दो है मंत्र से युक्त विषम और सरकरा से युक्त दधि के समान कार्यांतरम आरभते कार्य मोक्ष आरंभ कर देगा कर्म मोक्ष आरंभ करेगा मोक्ष पैदा कर देगा कर्म यदि ज्ञान से युक्त हो तो ज्ञान मोक्ष नहीं देगा कर्म देगा कर्म की प्राण है यह धर्म प्रमुख है तन्ना भाषाकार पक्ष ठीक नहीं है कर्म मोक्ष को आरंभ करता है मोक्ष क्या बोला अनारभ्यत्व मोक्ष मोक्ष नित्य है उत्पन्न नहीं होता मोक्ष मोक्ष नित्य वस्तु अनारभ्यवाद मोक्ष से भाषिकार कहते हैं मोक्ष कोई आरभ्य नहीं है, कार्य नहीं है, नित्य है। छह नंबर टिप्पणी का अकार्यवाद बोलते हैं, जो वर्त प्रबंध कहा था केवल कर्म संसार देने वाला है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान सहित होने पर मोक्ष मोक्ष के लिए होगा, मोक्ष को आरंभ कर देगा, मोक्ष पैदा करे उत्पन्न करेगा वो होने सकता सिद्धांत का, तो मोक्ष कार्य नहीं अकार्य है, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। बंधनाशय भी मोक्षो न कार्यभूत, अज्ञान का नाश ही मोक्ष है, बंधनाश ही मोक्ष है, कार्य नहीं है मोक्ष, मोक्ष को पैदा नहीं किया जा सकता, वो नित्य है। बंधनाश है वही मोक्ष, जो अज्ञान का नाश है, बंधन का नाश है, यही मोक्ष है। न कार्यभूत, कार्य स्वरूप नहीं है मोक्ष, जो कि कर्म के द्वारा उसको उत्पन्न करना पड़े, ज्ञान सहित कर्म के द्वारा ऐसा नहीं। बंधनम से अविद्या उपचारना, तो बंधनाश को मोक्ष कहा, और बंधन क्या है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं बंधन क्या है, अविद्या ही बंधन, बंधनम से अविद्या उपचारना भयम अवचाम हम ऐसा बोल चुके हैं, बंधन जो है अविद्या ही बंधन, अज्ञान ही बंधन। अविद्याश न कर्मनाश होते थे, अविद्या का नाश कर्म से हो नहीं सकता, तुमने कहा ज्ञान विस्तृत होने पर कर्म मोक्ष पैदा कर देगा, मैंने अविद्या का नाश करेगा ये कहना चाहते हो, नहीं, अविद्याश न कर्मनाश होते थे, अविद्या का नाश कर्म के द्वारा हो नहीं सकता। दृष्ट विषय प्राप्त कर्म सामर्थ्य से, कर्म का सामर्थ्य चार होते हैं, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति, दृष्ट विषय है, अदृष्ट विषय कर्म की शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य देता है दृष्ट विषय प्राप्त कर्म सामर्थ्य से, कर्म का सामर्थ्य दृष्ट का विषय करता है, दृष्ट पदार्थ विषय होते हैं, उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति चार होते हैं विषय, कर्म के विषय कोई भी क्रिया के द्वारा साध्य यही होते हैं, कर्म के द्वारा साध्य या तो उत्पन्न करना किसी को, जैसे स्वर्ग उत्पन्न करता है युवा क्रिया कर्म के द्वारा, आपकी प्राप्त करना वेद मंत्र आदि प्राप्त करता है शिष्य गुरु के द्वारा क्रिया के द्वारा उच्चारण उच्चारण के माध्यम से, विकृति सोमरस को विकार कर दिया जाता है, जंगल से लता लाते हैं कूटते हैं, तो कर्म किया कर्म के द्वारा विकृति, कर्म का विषय यही होता है विकृति, एक चौथा है संस्कृति संस्कार का, अशुद्धि है तो शुद्ध कर्म क्रिया निर्वाह, ये चार होते हैं कर्म का विषय, एक आनंद जाते हैं हमारे पास, किंतु मोक्ष में चारों नहीं है, न वो उत्पत्ति है न वो आपकी है, जो स्वयं पहले प्राप्त है प्राप्त नहीं करता, अप्राप्त को सिर्फ प्राप्त करने, मोक्ष तो स्वयं स्वरूप है प्राप्त नहीं कर पाता, प्राप्त है वो तो अविद्या के कारण से अप्राप्त जैसा था उस अविद्या को हटाना है, आत्मस्वरूप तो स्वतः प्राप्त ही है, नहीं कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना ऐसा नहीं है, आपकी भी नहीं करता, उत्पत्ति भी नहीं चलेगा नित्य है और विकृति नहीं, कभी बिगड़ता नहीं हो निर्वय है असंभव है, बिगड़ना संभव नहीं है, विकृति नहीं, संस्कार भी नहीं स्वतः शुद्ध है, संस्कृति की आवश्यकता नहीं, तो कर्म का विषय देखा हुआ है, दृष्ट विषय कर्म सामर्थ्य, कर्म का सामर्थ्य दृष्ट विषय में चलता है, अदृष्ट में नहीं चलेगा, एक नंबर टिप्पण में कहा कार्यम दृष्ट विषय में कार्य दृष्ट कार्य है उसका, अभी कर्म का कार्य दृष्ट है अथवा तद विषय हो अथवा अविद्या के कर्म का जो विषय है वो देखा हो, ऐसा दोनों अर्थ हो जाएगा, दृष्ट आयोग परिगणिता इंडिया गिना रखना है, चार ही है कर्म का जो विषय होता है, चार होते हैं उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति और कई गति और मोक्ष चारों में आता नहीं, एक क्या है कर्म का सामर्थ्य भाषण में कहा उत्पत्ति आपके विकार संस्कार ही कर्म सामर्थ्य से विषय, कर्म के सामर्थ्य का जो शक्ति का विषय है यही चार है, कर्म या तो किसी को उत्पन्न करेगा या किसी को प्राप्त करेगा कर्म के द्वारा, किसी करेगा या संस्कृत करेगा संस्कार करेगा, यही होता है चार इसके कार्य होते हैं कर्म, मोक्ष के चारों में नहीं है, इसलिए माने ज्ञान सहित कर्म मोक्ष देने वाला हो जाता है, दृष्टांत दिया हुआ विषद इत्यादि के समान मंत्र से उत्तर होने पर जैसे विष अमृत का काम कर जाता है शोधित करने पर, मंत्र के द्वारा शोधित हुआ दही शर्करा मिला खाने से पुष्टि का काम हो, जैसा होता है उस प्रकार दही यद्यपि जहर था किंतु शर्करा मिलाने से पुष्टि का काम, इसी प्रकार कर्म यदि भी संसार फल वाला था कि तो अब ज्ञान मिल जाता है उसमें तो मोक्ष देने वाला हो जाता है, मोक्ष उत्पन्न कर देता ऐसा जो कहा वो ठीक। तो कर्म का कार्य तो चार ही है, दृष्टि विषय है, उत्पत्ति आपकी भी विकार संस्कार आदि कर्म सामर्थ्य से विषय है। उत्पादय तुम प्राप्त तुम विकर तुम संस्कर तुम से सामर्थ्य कर लो, कर्म के सामर्थ्य ही है, या तो उत्पन्न कराने के लिए है, पुरुडास आदि को उत्पन्न कराता है, भूल भान करके कूट कार करके बनाया जाता है पुरुडास, काम का सामर्थ्य उत्पादन में है, अथवा प्राप्त प्राप्ति के लिए जैसे वेद मंत्र है शिष्य प्राप्त करता है किसको, गुरु के द्वारा उच्चारण अनुदान के माध्यम से प्राप्त करता है, कर्म किया उच्चारण अनुदान कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। अभी कर तुम जैसे सोम रस निकालना है, सोम लाता है जंगल के गाना टूटना है, कर्म कर्म किया कर्म के द्वारा क्या हुआ विकार हो गया, रस पैदा करा है, अथवा संस्कार तुम अपवित्र सामान को पवित्र करने के लिए संस्कार किया जाता है, अपवित्र भूमि को पवित्र करने के लिए गोबर से लिपा जाता है, क्या संस्कार किया सामर्थ्य कर्म कर्म का सामर्थ्य चार है ना, तो व्यतिरिक्त विषय अस्ति, इसे अतिरिक्त विषय कर्म का नहीं है, ये चार से अतिरिक्त कर्म का जो विषय है यही है, मोक्ष चार में आता नहीं तो कर्म से मोक्ष कैसे होगा, ये सिद्धांत है। कर्म सामर्थ्य से लोक अप्रसिद्ध था, अतिरिक्त विषय में चारों से अतिरिक्त विषय में कर्म के सामर्थ्य में लोक में प्रसिद्धि नहीं है, लोक में यही चारों दिखाई पड़ता है, कर्म के सामर्थ्य चार ही है, अतिरिक्त न तो मोक्ष यहां पदार्थान मृतवान भक्ति प्रपंच कहे कि ये चारों में से एक मोक्ष है ऐसा कहे, ये हो नहीं सकता, मोक्ष चारों में नहीं आता, क्योंकि मोक्ष उत्पन्न होने वाला नहीं है, द्वितीय है, तो मोक्ष उत्पन्न होता तो उत्पत्ति में लेते नहीं आता, और उत्पत्ति आपती भी नहीं, अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति है, स्वरूप प्राप्त ही है, वो तो अज्ञान के कारण भूल भलैया का अप्राप्त जैसा हो रहा है, अज्ञान पाठा है और अज्ञान मात्र व्यवहार है, और कुछ करना ही कर्तव्य कुछ भी नहीं है, कर्म करना ही नहीं, रज्जु में सर्प दिखता है क्या, वह कर्म करके सर्प भागेगा, केवल अज्ञान मात्र हटाना होगा, कैसे हटाएंगे उसको, कर्म से रज्जु के ज्ञान से, अज्ञान को हटाने का एक उपाय ज्ञान, अंधेरा को भगाना और प्रकाश चाहिए, न तो मोक्ष है भाई ऐसा पदार्थ है मान्यता, मोक्ष इन चारों में से कोई एक मोक्ष ऐसा नहीं कह सकते, अविद्या मात्र व्यवहार यदि अवचान हम बोल चुके हैं, पहले कह चुके हैं अविद्या मात्र व्यवहार है मोक्ष में, मोक्ष स्वतः ही प्राप्त वस्तु है किंतु अविद्या के कारण से अप्राप्त जैसा होता है, अविद्या मात्र व्यवहार है, अविद्या मात्र व्यवहित मान व्यवहार है, यदि अवचान मोक्ष व्यवहार यदि है तो अविद्या अज्ञान है, कर्म से अविद्या जाने वाले हैं, अज्ञान भागे का नहीं कर्म, यथा केवलम विश्वत्यादि मरण द्वारा अधिक केवल जैसे भक्ति प्रपंच का कहना है कर्म मोक्ष देता है ज्ञान से विस्तृत हो जाने वाले, क्यों मोक्ष ज्ञान नहीं देगा कर्म दे, उनका ये आठ है, यथा केवलम विश्वत्यादि केवल जहर है अथवा दधि आदि ऐसे पदार्थ है केवल, तो मरद्रोणाधिकम जहर जो मारक होता है और केवल दही का सेवन करने से उधार हो जाता है, अनिष्ट के साधन बनते हैं केवल अकेले होने पर, ऐसा होने पर भी मंत्र सरकार आदि उत्तम, तो जहर में यदि मंत्र लगा दिया मंत्र के द्वारा फूका उसे उसे शुद्धि कर दी तो क्या होगा, जीवन जीवन के लिए हो जाता है, आयु बढ़ा देगा जहर ऐसा हो जाता है, और शर्करा और चीनी मिलाने से दही जो है पुष्ट कारक हो जाता है, शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, वही दही जो बाहर मान बुखार के कारण था मान विषयांतर को विषयांतर जुड़ जाने से विषयांतर आरंभ कर देता है, यहां विज्ञान यदि जुड़ जाता है विद्या जुड़ जाती है कर्म में तो कर्म मोक्ष देने वाला हो जाता है, यद्यपि कर्म तो संसार देने वाला है किंतु मान विद्या मिल जाने पर मोक्ष देने वाला होता है, ये उनका कर्म है, जीवन पुष्टि आरभ तथा स्वतो बंध फल मत करवा ये भर्त प्रतिकार है, इसी प्रकार कि स्वयं जो अकेला तो बंध फल वाला संसार फल वाला का होने पर फलाभिलास अंतरेण अनुष्ठितम निष्काम भाव से अनुष्ठान किया गया होगा वो कर्म, तो विद्या समुचितम और ज्ञान से युक्त भी होगा वो कर्म मोक्षाय सम मोक्ष के लिए समर्थ होता है केवल कर्म संसार लेने वाला होने पर भी फलाभिसंधि रहित होकर के और ज्ञान युक्त ज्ञान सहित कर्म से मोक्ष फल वाला होता है वो कर्म में सामर्थ्य आता है जैसे दही में आए जैसे जाल में आया सामर्थ्य इसी प्रकार मुक्ते साध्य तो अंगीकारे समुचित कर्म साध्य तुम सात न तो तस्या साध्य तुम मात्र आय तत्व सिद्धांत को देखो उत्तर देते हैं कि देखो मुक्ति साध्य तो हम क्या रहे वो मुक्ति को भी तुमने क्रिया कार्य तो स्वीकार कर लिया मोक्ष उत्पन्न हो जाता है ये बोला ना मुक्ति साध्य तो हम साध्य तुम्हारे कार्य कार्य तो स्वीकार करने पर समुचित कर्म साध्य तुमसे आ समुचित कर्म उपासना ज्ञान और समुचित करना पड़ेगा कर्म और ज्ञान न तो तस्या साध्य तुम किंतु मोक्ष साध्य है ही नित्य है मोक्ष शांति वस्तु नहीं मोक्ष भीमात्र आय तत्वात इति उत्तर भाव केवल भीमात्र आय तत्वात कहते हैं केवल व्यवहार क्या है भी आठ की टिप्पणी में बताया ज्ञान मात्र अधीनत्वात वो तो ज्ञान मात्र के अधीन है मोक्ष कर्म के अधीन नहीं है कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता भी माने ज्ञान मात्र के अधीन है ज्ञान हो रहा अपना स्वरूप का मोक्ष हो रहा आय तत्वा उत्तर भाव ये उत्तर दिया तन न कहा वर्ति प्रमुख पक्षी अनारंभित्वाद मोक्ष से भाषण ने कहा मोक्ष कोई कार्य तो नहीं है मोक्ष साध्य नहीं है मोक्ष सिद्ध पदार्थ है जो अविद्या के कारण अप्राप्त जैसा लग रहा है काम हो रहा है ठीक है मुझे हेतु में बस आ रहे थे अनारंभित्व जो हेतु दिया ना कोई हेतु के सिद्ध करते भाषण कहा अनारंभित्वाद मोक्ष से कहा था हेतु क्या अनारंभित्वाद कोई उसकी सिद्ध करते हैं बंधन आश है भी मोक्ष हो न कार्य बंधन का नाश अविद्या का नाश ही मोक्ष है कार्य स्वरूप नहीं है मोक्ष को उत्पन्न नहीं कर किया जाता ठीक है मुझे किम तद बंधन बंधनाश है मोक्ष बोलते वासी का प्रश्न आ गया वो बंधन क्या है कहते हैं बंधनम से अविद्या ही अवसर बंधन अविद्या है कष्ट क्या नहीं बंधन जो है अविद्या जीवात्मा का बंधन अविद्या ही चिंता बंधन होगा बंधन से अविद्या ही चर्चा हो गई अविद्या नाश होती कर्मारंभ कर्मारंभ हो भविष्य अविद्या का नाश करना है ना उसको आप मोक्ष मानते हैं वो भी तो कर्म से आरंभ होगा कर्म से अविद्या नष्ट होगी अविद्या नाश होती अविद्या का जो नाश है उसको मोक्ष माना है आपने सिद्धांत के कर्मारंभ हो कर्म से आरंभ होगा वो मानते भविष्य कर्म से आरंभ होगा इति चेत न इतिहास भाषिकार का ऐसा नहीं अविद्या जो है ना कर्म से नाश नहीं अविद्या ज्ञान से नाश है अविद्याश न कर्मणा नाश उपस्थित है भाषिकार अविद्या का नाश कर्म से संभव है अंधेरा है वहां मंत्र जपे अथवा लाठी चलाए अंधेरा भागे क्या क्या प्रकाश है इस प्रकार अज्ञान है तो उस वर्ण में ज्ञान की प्रकाश की आवश्यकता ज्ञान की आवश्यकता कर्म से अज्ञान भागने वाले तो कर्म के द्वारा अविद्या का नाश नहीं होता वो तो उनका सहयोग ही होता मोक्ष हो न कर्म साध्य हो अविद्यास्तम अनुमान देते हैं ठीक है मोक्ष जो है कर्म साध्य नहीं कर्म का कार्य नहीं है मोक्ष क्यों मोक्ष है ये पक्ष है न कर्म साध्य कर्म साध्यत्व का अभाव साध्य है अविद्या अस्तमयत्वात और अविद्या का अस्तमय है वो अस्तमय होने से अविद्या नहीं रहती वह रज्जु अविद्यावत रज्जु अविद्या अस्तमयवत जैसे रज्जु के अविद्या का अस्त होता है ना कहा रज्जु ज्ञान का रज्जु के अज्ञान से सर्प देख रहा था रज्जु के अविद्या नष्ट हो जाती है रज्जु ज्ञान का अस्त हो जाती किसी अस्त होगी वो कर्म से अस्त होने वाली नहीं रज्जु का अज्ञान के सर्प दिख रहा है कर्म करने से वो अज्ञान हटेगा क्या ज्ञान क्या कर्म साध्य नहीं है अविद्या का नाश ज्ञान साध्य ज्ञान से अविद्या का नाश मोक्ष न कर्म साध्य सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं मोक्ष जो है कर्म साध्य नहीं है कर्म के द्वारा सिद्ध होने वाला वस्तु नहीं मोक्ष क्यों अविद्यास्तमयत्व मोक्ष माने का अविद्या का नाश है वो अविद्या का नाश ही मोक्ष है हम अविद्यास्तमयत्व और दृष्टांत दिया रज्जु अविद्या अस्तमय रज्जु के अविद्या अस्त जो होता है ना नाश होता है किसके द्वारा ज्ञान से कर्म से नहीं होता इसी प्रकार मोक्ष कर्म साधन तत्र हेतु उसी विषय दूसरे हेतु भी देते हैं पांच की टिप्पणी कहा तत्र मोक्ष से कर्म साध्य कर्मासाध्य मोक्ष कर्म का असाध्य होने पर कर्म का कार्य नहीं मोक्ष इस विषय में अन्य हेतु भी देते हैं। दृष्ट विषयत्वाद कर्म सामर्थ्य से दृष्ट विषयत्वाद कर्म का जो शक्ति है ना सामर्थ्य तो देखा हुआ विषय है चार होते हैं इसके विषय कर्म का सामर्थ्य वही है साध्य पदार्थ उत्पन्न कर देता है स्वर्ग आदि को उत्पन्न करता है कर्म के द्वारा ये करता है ठीक है न कर्म साध्या मुक्ति दृष्ट विषयत्वाद कर्म सामर्थ्य से न कर्म साध्या मुक्ति वहां शेष लगाने का कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाली मुक्ति नहीं देता छह नंबर उत्पन्न मुक्ति न कर्म साध्य अनुमान दे रहे मुक्ति कर्म साध्य नहीं है क्यों अकार्य मुक्ति जो है ना अकार्य है कार्य नहीं है ईश्वर आधिवत जैसे ईश्वर है वो क्या कर्म कर्म से उत्पन्न होगा क्या अकार्य है इस प्रकार मुक्ति भी ईश्वर जैसे नित्य वस्तु है कर्म से साध्य नहीं है ईश्वर आधिवत यदि विवक्ष करते विवक्ष करेगा ठीक है तदेव स्पष्ट है यदि करते उसी को स्पष्टीकरण करते हैं मुक्ति कर्म साध्य नहीं है उसी को स्पष्ट करते हैं साथ करते कर्म सामर्थ्य से दृष्ट विषयत्व है कर्म का सामर्थ्य शक्ति जो है ना दृष्ट विषय है ये चार है उसके विषय स्पष्टीकरण करते हैं क्या उत्पत्ति आपकी विकार संस्कार ये कर्म सामर्थ्य से विषय कर्म के सामर्थ्य शक्ति के विषय यही होते हैं कर्म यही काम कर सकता है किसी को उत्पन्न कर सकता है जैसे स्वर्ग आदि उत्पन्न होते हैं कर्म के द्वारा इत्यादि कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि उत्पन्न होते हैं और आपकी प्राप्ति वेद मंत्र की प्राप्ति आदि है अप्राप्ति की प्राप्ति वेद मंत्र नहीं था उसके पास शिष्य के पास गुरु के सामने माध्यम से प्राप्त करता है कर्म के माध्यम से उच्चारण उच्चारण कर्म से और विकृति सोमरस आगे निकालना है तो लता आगे पूर्णा पड़ेगा कर्म के द्वारा विकृति हो जाती है उसको और संस्कार कहीं भूमि सर्व भूमि शुद्धि करना हो केवल आदि से लिखना आदि जो भी है संस्कृति जारी होते कर्म टीका हो जाता उत्तम देवा उत्तम एवं कर्म सामर्थ्य उत्तम एवं कर्म सामर्थ्य विषय अन्वय वितरक ज्ञापन साधित कर कर्म का सामर्थ्य जो कहा है ना चार है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति ये चार है खुशी को अन्वय वितरक के द्वारा दिखाते हैं जिसे अतिरिक्त में कर्म के सामर्थ्य नहीं या विकृति है उत्पादित प्रापयित विकल्प संस्कृत सामर्थ्य कर्म हो यह अन्वय दिखाया कर्म का सामर्थ्य यहां है इससे अतिरिक्त सामर्थ्य नहीं व्यतिरिक्त विषय वस्तु कर्म सामर्थ्य लोक अपना इससे अतिरिक्त में कर्म का सामर्थ्य है क्या लोक में अप्रसिद्ध है कर्म का सामर्थ्य चारों में देखा है लोग अप्रसिद्धत्वात खेद लोके अप्रसिद्धत्वात प्रसिद्ध करना पड़ा लोक में प्रसिद्ध नहीं कहें लोके प्रसिद्धत्वात ऐसा न करते अप्रसिद्धत्वात उत्पत्तियादि नाम अन्यतमत्वात भक्ति प्रबंध गुण से कहा जाता है ये चारों में से एक मोक्ष कहा जाता है ये चारों मान ले एक मोक्ष मान ले उत्पत्ति आदि चार उत्पत्ति आपकी विद्युति संस्कृति उत्पत्ति आदि नाम अन्य तमत्वाद इनमें से कोई एक होने से मोक्ष है मोक्ष से आपकी कर्म सामर्थ्य था सामर्थ्य विषय था मोक्ष भी तो कर्म के शक्ति के विषय हो गया ये चार तो कर्म के सामर्थ्य में है मुक्ति माने ये चारों में से कोई एक है तो कर्म सामर्थ्य के विषय है न तो मोक्ष ऐसा पदार्थ आना मान्य तमाम भाषण में इन चारों में से कोई एक हो नहीं सकता मोक्ष क्रिया कर्मजन्य है मोक्ष कर्मजन्य नहीं है ठीक है नित्यत्वाद मोक्ष नित्य है कर्म का सामर्थ्य अनित्य में होता है उत्पत्ति आदि करता है उत्पन्न नहीं हुआ था उसको उत्पन्न कर देगा प्राप्त नहीं था प्राप्त कराएगा अनित्य में कर्म का सामर्थ्य नित्य में नहीं है नित्यत्वाद एक कर्म साध्य नहीं है मोक्ष क्यों नित्य मोक्ष न कर्म साध्य अधित्य दूसरा आत्मत्व अनात्मा जो होता है वो कर्म साध्य होता है मोक्ष जो है आत्मा है स्वरूप है आत्मत्व तीसरा कूटस्तत्व कि परिचिन्न होगा कर्म साध्य होगा आत्मा कूटस्थ निर्लय कर्म साध्य तो तीसरा है चौथा नित्य सिद्धत्व संस्कृति की आवश्यकता नहीं उसको क्यों नित्य इसलिए उत्पत्ति नहीं होती दूसरा आपकी नहीं क्यों आत्मत्व अनात्मा की प्राप्ति होती है आत्मा है आत्मत्व नहीं है आपकी भी नहीं हो सकती और तीसरा विकृति नहीं क्यों कुटस्थ निर्विकार है उसे विकास नहीं किया जा सकता उसी के लिए है और चतुर्थ है संस्कृति, उसके संस्कृति की जरूरत है कहते क्यों, नित्य शुद्धत्व नित्य शुद्ध है संस्कृति की जरूरत है। और निर्गुणत्वाच्य गुण नहीं है, निर्गुण है इसलिए कुछ करने की जरूरत है। आत्मभूतो यथोक्तो मोक्ष तरीकिम इति सर्वेशा न प्रभते, जब अपना स्वरूप यदि मोक्ष है तो सबको यह अनुभव क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आ गया। यदि आपका स्वरूप है मोक्ष, अपना स्वरूप ही है तो सबको यह अनुभव क्यों नहीं उतरता कि मैं मुक्त हूं करके अनुभव क्यों नहीं आता। आत्मभूतो मोक्ष यथोक्तो मोक्ष, जो बताया गया मुझसे आपका स्वरूप ही है, स्वरूप ही है कि यदि सर्वेशा न प्रभते फिर सबको अनुभव क्यों नहीं होता। अविद्या मात्र व्यवहित ही अवसा, अरे बाबा अविद्या मात्र व्यवहार है, अभी अविद्या हटाओ ना तुम्हारा स्वरूप मुक्त ही है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अविद्या मात्र व्यवहार है यहाँ, कोई कर्मादि की आवश्यकता नहीं है यहाँ, अविद्या मात्र व्यवहार किसका, अविद्या स्वयं क्या अपना यही व्यवहार बाहर की जाने यहाँ मात्र आए तो ज्ञान मात्र का दिन है मोक्ष, कर्म का दिन नहीं है मोक्ष, तो नित्य है आत्मस्वरूप है उतस्थ है नित्य शुद्ध है ये सब देख लीजिए। उत्पत्ति आपकी मोक्ष आत्मस्वरूप है, ये मात्र आए तत्व बुद्धि केवल ज्ञान मात्र के अधीन मोक्ष है, ज्ञान से यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो मोक्ष है वो। नमु देशाध्यत्व क्रिया साध्यत्व भी सैक्, जैसे आप ज्ञान के द्वारा साध्य मानते हैं मोक्ष को, इस प्रकार कर्म के द्वारा भी साध्य मानो, ये पूर्वादि हुआ यदि आशंक ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं बात करते हैं सूर्यस्पुर उत्तर देते हैं। उसने कहा पूर्वादि की शंका आगे थी, जैसे ज्ञान के द्वारा साध्य मानते हो मोक्ष को, इस प्रकार कर्म से भी साध्य मानो, तो बात करते उत्तर ब्रह्मवादम प्रागमी ज्ञान जन्मत जगत ब्रह्मात्मा संसिद्ध है धातु मुक्ति क्रियो भवा ब्रह्म भाई इदमग्रे आशीत, इससे कहा है चतुर्थ ब्राह्मण है पुरुष विद ब्राह्मण आया ब्रह्म भाई इदमग्रे आशीत ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशी इदम नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म आशी किम आशी बात मानी उत्पत्ति पूर्व ब्रह्म आशी, जैसे अभी घटादि देखते हैं इनकी उत्पत्ति के पहले मृतिका ही थी, ये अभी जो वर्तमान इदम जगत ये जगत दिखता है उत्पत्ति पूर्व इसकी उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही था, ये तो स्मृति है ब्रह्मवा इदम इति उक्ति प्रागपि ज्ञान जन्मतः ज्ञान उत्पन्न होने के पहले ही ब्रह्म स्वरूप ही था, ब्रह्माकार वृत्ति के पहले भी ब्रह्म ही था ज्ञान जन्म जगत ब्रह्मात्मा समुचित है, जगत जो है ना ब्रह्मरूप आत्मा ही सिद्ध था पहले, ज्ञान पैदा होने के पहले भी अज्ञान काल में भी था तो ब्रह्म था कि तो अब्रह्म भाव हो गया अज्ञान के कारण ज्ञान जन्मतः प्राग भी ज्ञान उत्पत्ति के पहले भी माना ब्रह्माकार वृत्ति बनने से पूर्व अवस्था में भी इस स्मृति के आधार पर ये जगत सब ब्रह्म ही था, कार्य प्रपंच जो संसार है ब्रह्म ही था, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, इदम ब्रह्म भी इदम अभ्यास ये सब के सब ब्रह्म ही था उत्पत्ति के पहले कहा हुआ। जगत ब्रह्मात्म संसिद्ध है, जगत जो है ब्रह्मरूप आत्म सिद्ध है ये सूत्र के आधार, ज्ञान होने से पहले भी सिद्ध है नौ ना तो मुक्ति प्रियो तो भवा, इसलिए मुक्ति जो है कर्म से उत्पन्न नहीं है, कर्मा उद्भव कारण ये मुक्ति जो है कर्म कारण नहीं है, कर्म कारण वाला नहीं है। यदि वस्तु स्वतो मुक्तम परतम पद्यम इष्यते मोक्षायत्न फल सदास्यात्मति परिये, यदि वस्तु स्वतो मुक्तम यदि वस्तु स्वरूपत मुक्त हो परत बद्ध हो तब उसके लिए मोक्ष के लिए प्रयत्न साफल होगा ही, यदि वस्तु स्वतो मुक्त यदि आत्म वस्तु स्वयं मुक्त हो होता परतम बद्ध विषय अन्य के कारण से बद्ध कहा जाता है, अज्ञान के कारण से बद्ध है अपने स्वरूपत मुक्त है, वास्तव में बद्ध हो कभी मुक्ति नहीं कराया जा सकता, स्वरूपत यदि बद्ध हो मुक्ति वाला संभव नहीं है, स्वरूपत मुक्त हो परत बंध हो उसको मुक्त कराया जा सकता है, ठीक है। यदि वस्तु जो आत्म वस्तु है स्वतः मुक्तम स्वतः मुक्त हो अब परतम बद्ध विषय दूसरे के द्वारा बद्ध कहा जाता हो मोक्षायत फलवान उस काल में मोक्ष के लिए नियत श्रवण मनन आदि जो किया जाता है फलशाली तभी हो जो व्यवधान हटाने के लिए किसके लिए स्वतः वो मुक्त है दूसरे कारण से बत्त था व्यवधान के कारण से व्यवधान हटाने के लिए श्रवण मनन आदि सफल उस काल तदाश्यात न विपरे उसमें फलवान हो जाएंगे न विपरे कहीं बद्ध स्वरूप बद्ध हो फिर संभव आपका स्वयं मन कर्ता भोक्ता स्वरूप हो बंधन रूप हो फिर उसे बोध करना संभव नहीं है स्वतः हो तो जब आरोपित हो अन्य के द्वारा जो आता है आरोपी तो उसको हटाया जाता है ज्ञान के द्वारा मोक्ष के लिए करना संभव होगा विद्याभिव्यंजिका स्वतः सिद्ध वस्तु न आरंभकत्व जगति कश्यापत्ते फिर पूर्वाज बोलता है स्वतः सिद्ध है आत्मा फिर ज्ञान किसके लिए स्वतः सिद्ध है मोक्ष फिर ज्ञान किसके लिए कहते हैं विद्या अभिव्यंजिका एवं ज्ञान जो है केवल अभिव्यंजिका है जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है तो प्रकाश जो है घट को पैदा नहीं करता केवल उसको अभिव्यंजक है प्रकाश इस प्रकार ज्ञान जो है ब्रह्माकार व्यक्ति जो है अविद्या क्या है अभिव्यंजक है तो मुक्त पहले से ही है उसके अभिव्यंजिका है प्रकट कराने वाली विद्या अभिव्यंजिका ये भाई हम कहा ये जो विद्या है यह विद्या अभिव्यंजिका है ये भी अभिव्यंजिका है मैंने उसको उत्पादन करता नहीं है विद्या मोक्ष को उत्पन्न नहीं करते अभिव्यंजिका जो स्वतः सिद्ध से वस्तु स्वतः सिद्ध वस्तु के अभिव्यंजक है विद्या उपाधि का नहीं है आरंभगत जगति तस्या मैंने जगति विद्या मोक्ष से उसके आरंभगत जगति नहीं पड़ती आरंभगत नहीं है मानी विद्या आत्मज्ञान किसी मुक्ति आदि को आरंभ करता पैदा करता ऐसा जगत में सिद्ध नहीं हो सकता अज्ञान मात्र विभव वस्तु ने व्याप्रते मिते है व्याप्रते आरभ्य थे फलम ज्ञानम जंतकत्वात्मिक अज्ञान मात्र व्यवहार है मोक्ष अपना स्वरूप का जो अज्ञान है वही इसी मात्र व्यवधान है बाकी कोई अकर्म की आवश्यकता नहीं कोई व्यवधान हटाना है अज्ञान मात्र व्यवधान वस्तु ने व्यापते वस्तु के जो व्यापार है आत्मा के लिए व्यापार करते किसके लिए विधेय वस्तु की व्यापते प्रमाण का जो व्यापार करता है आत्मा नीति माने प्रमाण प्रमाण का जो व्यापार होता है उसमें अज्ञान मात्र व्यवधान होने पर व्यापार होता है तत्व से आदि महावाक्य प्रमाण है किसके लिए चलता है अज्ञान मात्र उदाहरण है उसको हटाने आरभ्य थे अफलम ज्ञानम जिसको उत्पादन करना है आरंभ करना है उसके लिए ज्ञान फलशाली नहीं होगा अफलम ज्ञान व्यंजकत्वाद प्रतिपद ज्ञान तो व्यंजक है जैसे दीपक होता है व्यंजक होता है अंधेरे में दीपक छिपा हुआ पदार्थ को दिखाई पड़ता है उत्पन्न नहीं करता पदार्थ विषय ज्ञान जो होता है अभिव्यंजक है जैसे दीपक अंधेरे में जो वस्तु है दिखता नहीं था था तो था दिखता नहीं था तो स्वतः सिद्ध वस्तु के अभिव्यंजक होता है प्रकार प्रकार से घटादि ज्ञान हो जाता हो घटादि पैदा नहीं होते दीपक ठीक इस प्रकार है दीपक जलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है अंधेरा नष्ट होता वस्तु दिखता है इसी प्रकार यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनती है तो अज्ञान नष्ट होगा अंधेरे के स्थान पर अज्ञान है अज्ञान आज हो आगे आत्मा स्वतः सिद्ध है उसको और कार्य नहीं समय हो गया बात ओम।